był program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 20 dzień stycznia, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Izrael uwolnił 90 palestyńskich więźniów. To kolejny punkt porozumienia z Hamasem o zawieszeniu broni w strefie Gazy. Są alerty IMGW przed gęstą mgłą dla niemal całego kraju. Na południu może być ślisko. Mieszkańcy za usunięciem reklam. Tychy planują wprowadzić uchwałę krajobrazową. 90 Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci, zostało zwolnionych z więzienia, informują władze Izraela. To jeden z punktów rozejmu z Hamasem, który wczoraj z opóźnieniem wszedł w życie. Wcześniej uwolnione zostały 3 izraelskie zakładniczki. Agencja AFP pisze, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Hamasu, że uwolnienie kolejnych zakładników przetrzymywanych w strefie Gazy nastąpi w sobotę. Nie podano liczby osób. Wojna wybuchła 7 października 2023 roku po ataku Hamasu na Izrael. W odpowiedzi Tel Awiw do wczoraj przez 15 miesięcy prowadził działania zbrojne w strefie Gazy. Prezydent Joe Biden spodziewa się pełnego wdrożenia porozumienia między Izraelem i Hamasem. Amerykański przywódca liczy na trwały pokój na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden wystąpił niedługo po tym, jak pierwsi uwolnieni izraelscy zakładnicy znaleźli się na terytorium Izraela. Po tak wielu cierpieniach, zniszczeniach i ofiarach śmiertelnych, dziś ucichły działa. Amerykański prezydent dodał, że były to jedne z najtrudniejszych negocjacji, w jakich brał udział w całej swojej politycznej karierze. Odkąd Hamas rozpoczął tę straszną wojnę, przeżyliśmy wiele trudnych dni. Napotkaliśmy przeszkody i niepowodzenia, ale nie poddaliśmy się. Prezydent USA podziękował zespołowi Donalda Trumpa za współpracę podczas negocjacji i za to, że Ameryka mówiła jednym głosem. Podkreślił, że to do następnej administracji należy pomoc we wdrożeniu tego porozumienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Donald Trump już oficjalnie zostanie dziś 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Inauguracja rozpocznie się od anglikańskiego nabożeństwa, po którym Trump i jego żona Melania spotkają się z ustępującym prezydentem Joe Bidenem i pierwszą damą Jill. Kulminacyjny punkt uroczystości, czyli złożenie przysięgi, ma się odbyć w południe, czyli o 18:00 polskiego czasu. Instytut Meteorologii ostrzega przed mgłami osadzającymi szać. Lokalnie może być ślisko. Mgły występują na przeważającym obszarze kraju, na południu, południowym zachodzie, w centrum i na wschodzie. Lokalnie widoczność może być ograniczona nawet do 100 metrów. W południowej połowie kraju, czyli tam, gdzie jest na minusie, mgły będą zamarzać i na drogach może być niebezpiecznie. Więcej o pogodzie po serwisie. Mieszkańcom Tychów nie podobają się reklamy w przestrzeni publicznej. Urząd Miasta zrobił ankietę, w której wzięło udział ponad 1100 osób. 80% uznało, że reklam jest za dużo. Przeszkadzają im głównie te wielkoformatowe lawety czy billboardy, szczególnie te LED-owe. Nie są też zadowoleni z zasłaniania budynków, szczególnie tych zabytkowych. I aż 90% ankietowanych nie chce też reklam w przestrzeniach krajobrazowych i właśnie zabytkowych. Mówi Małgorzata Wawa, grzeczniczka Urzędu Miasta w Tychach. Ankieta to jeden z pierwszych etapów prac związanych z wprowadzeniem w mieście tzw. uchwały krajobrazowej. Słoneczny pierwszy weekend ferii w Tatrach. Tłumy turystów oblegały Kasprowy Wierch. Tłoczno było w Kuźnicach, skąd rusza kolejka. Otwarta jest już trasa narciarska w kotle gosienicowym. Piękna pogoda jest, nie? No, jesteśmy od wczoraj i dzisiaj jest przepiękna pogoda. Było wczoraj pięknie. Warto jechać, bo widoki są nie z tej ziemi. Świetnie, no już nie pamiętam takiej zimy, naprawdę. Piękna pogoda trafiła się w tym roku wyjątkowo chyba, także idealnie. Idealne warunki do jazdy. Dobrze się jeździ, zrodzone jest lekko. No jak na razie to fajnie, fajnie. W górę jest cieplutko, ciepło jak tutaj na ferii idealnie. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy Topru apelują do turystów o rozważne planowanie wycieczek. Na szlakach jest dużo śniegu i lodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No właśnie, te mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów, lokalnie również marznące, to ten poranny krajobraz. Lokalnie mgły mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia, a w poniedziałek zachmurzenie mało i umiarkowane na północy i w zasięgu mgieł, okresami duże lub całkowite. Prosimy na siebie uważać i o siebie dbać, a na termometrach od 2 stopni, 5 na wschodzie i północy, do 6, 8 na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali, przewiduje się jego spadek, co może odbić się niekorzystnie na naszym samopoczuciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dzisiaj wiadomością dnia jest oczywiście zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump rozpocznie drugą kadencję na stanowisku prezydenta USA właśnie dziś. Wszystko rozpocznie się tradycyjną mszą świętą w kościele świętego Jana o godzinie 13 czasu polskiego. To będzie 7 rano w Waszyngtonie. Świątynia, w której odbędzie się msza, zwana jest kościołem prezydentów. O godzinie 15.30 rozpoczną się pierwsze przemówienie oraz występy artystyczne. O godzinie 17 ustępująca para prezydencka przyjmie Donalda i Melanie Trumpów w czasie tradycyjnego spotkania przy herbacie w Białym Domu. Co ciekawe, sam Trump zrezygnował z tej tradycji 4 lata temu, a ceremonia zaprzysiężenia odbędzie się w samo południe czasu wschodniego, godzina 18 w Polsce przed Kapitolem. Taki jest plan tej uroczystości, a można go sprawdzić m.in. na onet.pl. Kolejny artykuł to polskieradio24.pl. Białoruś masowo produkuje pociski dla Rosji. 15 białoruskich zakładów przemysłowych wytwarza takie pociski artyleryjskie oraz amunicję dla wyrzutni rakietowych Grad na zamówienie armii rosyjskiej. Są to ustalenia grupy monitoringu Belpol. No i szczegóły na polskieradio24.pl. Business Insider. TikTok poinformował w niedzielę, że przywraca funkcjonowanie aplikacji w Stanach Zjednoczonych po zapowiedzi Donalda Trumpa o ochronie firm przed odpowiedzialnością za łamanie prawa zakazującego serwisu. Firma zapowiedziała, że będzie współpracować z prezydentem nad długoterminowym rozwiązaniem. I jeszcze jedna wiadomość, dziennik Gazeta Prawna, podatek od nieruchomości, jak się okazuje, po nowelizacji trudniej ustalić jest jego wysokość, a szczegóły na łamach dziennika Gazety Prawnej i tam Państwa odsyłamy. Teraz 11 minut po godzinie 5 i People Watching, czyli Sam Fender, który już teraz melduje się na antenie Trójki. Coś mi świta w Trójce do godziny 6. Just the beauty of youth would quell my aching heart. Sam Fender, People Watching. No właśnie, Fender, jeżeli ma się takie nazwisko, no to trzeba grać i tworzyć nowe piosenki. Podobnie zresztą jak Michał Dimon Jastrzębski, czyli kiedyś perkusista formacji Laocze, który rozpoczął trasę koncertową, ponieważ postanowił podziałać solowo. Album Doskonale to jest właśnie ta płyta, z którą Dimon ruszył w trasę, a ten start trasy koncertowej miał miejsce właśnie wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dimon i Zieleń już teraz na antenie Trójki. Cały koncert jest dostępny na naszym radiowym YouTubie, więc zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę, wrócić się wspomnieniami do tego, co wczoraj wieczorem działo się w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357. Teraz 16 minut po piątej. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać ciebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać ciebie do snu. Dimon i Zielenie, 19 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce i oczywiście powrót do kalendarium, no bo między godziną 4 a 5 skupiamy się na muzyce, ale też warto przypomnieć kolejne daty i rozbudować właściwie tę wypowiedź, która przed godziną 5 się pojawiła, z tego względu, że 20 lat temu, 20 stycznia w 2005 roku, odszedł Jan Nowak-Jeziorański, pisarz, dziennikarz i polityk, żołnierz Armii Krajowej, legendarny kurier z Warszawy, wieloletni dyrektor rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, a w 1994 roku otrzymał również najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego. Jan Nowak-Jeziorański walczył w Powstaniu Warszawskim, był także spikerem powstańczego Radia Błyskawica, a po wojnie na emigracji pracował w redakcji polskiej BBC w Londynie, a następnie kierował sekcją polską Radia Wolna Europa. Tak wspominał pracę w rozgłośni w Monachium i rolę szefa stacji. Uważam, że zadaniem kierownika zespołu jest nie tyle pisanie, ile dobieranie sobie takich ludzi, którzy potrafią pisać i mówić lepiej ode mnie. Moim zadaniem jest przede wszystkim ustalanie linii politycznej i ogólnej naszych programów, inspirowanie moich kolegów, redaktorów, organizowanie ich pracy, podział pracy. Przychodzę do biura mniej więcej o godzinie 8:15 rano. Zaczynam robotę od zapoznania się z nasłuchem Radia Warszawskiego, chcę oczywiście wiedzieć przede wszystkim, co mówi nasz przeciwnik. No właśnie, taka rutyna, o której opowiadał Jan Nowak-Jeziorański, tak wyglądał dzień za dniem. Pracownicy nie ukrywali, że był on wymagającym, a niekiedy despotycznym szefem. Po tym, jak zamieszkał w Waszyngtonie, stał się ambasadorem sprawy polskiej w Stanach Zjednoczonych przez 20 lat działalności w Kongresie Polonii Amerykańskiej, będąc też już wieloletnim dyrektorem. Jako konsultant Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA za prezydentury Jimmy'ego Cartera i Ronalda Reagana, był cenionym publicystą oraz ekspertem od spraw międzynarodowych, komentując konflikty zbrojne, Jan Nowak-Jeziorański podkreślał, że najważniejszy jest człowiek. We wszystkich konfliktach ludzkich decyduje nie broń, choćby to była nowoczesna broń masowego zniszczenia, decyduje człowiek. Broń nawet najpotężniejsza jest niczym innym jak kupą szmelcu, jeśli za nią nie stoi wola człowieka, umysł ludzki. Wspominamy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który zasłużył się w działaniach na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce i Solidarności. W staraniach o redukcję naszego zadłużenia odegrał też istotną rolę w procesie wstępowania Polski do NATO. Wróćmy jeszcze do historii radiowej na chwilę. W latach 90. Jan Nowak-Jeziorański był związany z Polskim Radiem, w którym prowadził cykl felietonów Polska z oddali, a po nim wygłaszał cykliczne komentarze zatytułowane Polska z bliska. W 2002 roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie Diamentowy mikrofon Polskiego Radia. Jedną z ostatnich publicznych wypowiedzi Jana Nowaka-Jeziorańskiego było przesłanie na rozpoczęcie jubileuszu 80-lecia Polskiego Radia. Wspominał wówczas, jak wiele dał mu kontakt z radiem. Polskiego Radia zacząłem słuchać w drugiej połowie lat 20. I od razu stało się to zwyczajem, który zajął jakieś trwałe miejsce w moim rozkładzie dnia. To słuchanie bardzo szybko przerodziło się w naukę. Jan Nowak-Jeziorański zmarł w Warszawie w 2005 roku, 20 lat temu. Został pochowany na Starych Powązkach. Now you're giving me, giving me, no. Zanim godzina szósta pojawi się na zegarze, no to jeszcze jedno nagranie w ramach kalendarium muzycznego teraz dla odmiany się pojawi, ale spokojnie, mamy jeszcze czas do godziny szóstej. To nagranie z pewnej ważnej płyty. A jeżeli jesteśmy już przy muzyce, no to warto zwrócić uwagę na projekt muzyczny z Poznania. To Zuta, czyli dwie osoby, Zuzanna Lipowicz i Max Mikulski. Zuzanna to wokalistka, a Max jest gitarzystą, są parą nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Na naszej trójkowej stronie można znaleźć m.in. spotkanie na żądanie, czyli rozmowę z Zuzanną Lipowicz, wokalistką duetu Zuta, która przyznaje się, że niegdyś wstydziła się swojego głosu, ale udało się szczęśliwie ten wstyd przełamać. No i nagrywać płyty. Jedna z tych płyt to taki mini album, na którym znalazła się piosenka Elvis. Czas na skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Bękatki. Dzień dobry. Dzień dobry. 90 palestyńskich więźniów zostało zwolnionych w ramach wymiany między Izraelem a Hamasem. Dziennikarze relacjonują, że z izraelskiego więzienia Ofer wyjechały dwa autobusy z przeciemnionymi szybami. Wcześniej władze Izraela potwierdziły, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi trzy izraelskie zakładniczki w ramach porozumienia o zawieszeniu broni. Walka z nielegalną imigracją, lewicowymi programami oraz ułatwienia w wydobyciu paliw kopalnych to najważniejsze elementy przemówienia Donalda Trumpa. Na wieczornym wiecu zapowiedział, że będzie zdecydowanie realizował swój program wyborczy. Donald Trump zostanie dziś zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Są ostrzeżenia przed mgłami osadzającymi szać. Mgły występują na przeważającym obszarze kraju, na południu, południowym zachodzie, w centrum i na wschodzie. Lokalnie widoczność może być ograniczona nawet do 100 metrów w południowej połowie kraju. Mgły będą zamarzać i uwaga, kierowcy, na drogach może być niebezpiecznie. Dziennik Gazeta Prawna pisze o klapie e-doręczeń. Wysyłka cyfrowego listu trwa nawet kilka dni, o ile po drodze pismo nie zgubi się w systemie. Urzędnicy drżą o terminy doręczeń i los postępowań, pisze gazeta. Dziennik zaznacza, że e-doręczenia miały na dobre wprowadzić administrację publiczną w XXI wiek i usprawnić jej działanie. Na razie ją blokują. Pełny serwis Trójki o 6. Sprawdzamy jeszcze pogodę. Tak jest. Przede wszystkim proszę na siebie uważać z uwagi na mgłę. Ten dojazd do pracy może być trudniejszy. Mgły również mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia i ograniczać widzialność do 200 metrów również w ciągu dnia. W poniedziałek zachmurzenie mało i umiarkowane na północy i w zasięgu mgieł okresami duże lub całkowite i taka jest sytuacja. Temperatury ujemne na razie. To najzimniejsze miejsce obecnie w Polsce. 6 stopni poniżej zera i Kielce, a najcieplejsze 0,5 stopnia powyżej zera i Opole. Coś mi świta. 32 minuty po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Apelujemy oczywiście o to, żeby nieco wolniej dzisiaj się przemieszczać, także na chodnikach, ponieważ może być ślisko. Taka sytuacja właśnie 20 stycznia 2025 roku. Cały czas przypominam, że to już 25 rok, żeby przyzwyczaić się do tej nowej daty. Dzisiaj słońce wzejdzie o 7.34, zajdzie o 15.59, a z życzeniami do Fabiany, Sebastiana i Eusebiusza wędrujemy. Oh, Za 23 minuty szósta, o szóstej serwis Trójki, potem poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. A w ramach programu porannego również rozmowa polityczna, czyli bez uników o 8.13. Renata Grochal i dzisiaj gościem będzie Michał Kamiński, czyli senator PSL Trzeciej Drogi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy teraz, zmieniamy temat, bo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jakość powietrza w większości południowych województw jest dostateczna lub najwyżej umiarkowana. A Renata Niwińska, specjalistka od chorób płuc i alergolog, tłumaczy, że cząsteczki, które znajdują się w smogu, wnikają do układu oddechowego, uszkadzają nabłonek i mają zdolność do przenoszenia chorób. Zarówno wirusowych, jak i mykoplazmatycznych czy bakteryjnych. Po prostu cząsteczki pyłu, uszkadzając nabłonek, umożliwiają łatwiejsze wnikanie do układu oddechowego, zarówno górnych dróg oddechowych, jak i dolnych. Sprawa nie dotyczy tylko zakażeń. Również tu jest promocja alergii. A smog szkodzi przede wszystkim osobom chorym, starszym, kobietom w ciąży i małym dzieciom. Takim osobom zaleca się pozostanie w domach, kiedy jakość powietrza jest zła. Przypominamy, że na naszej antenie również serwisy klimatyczne, ten najbliższy po godzinie 6, w którym między innymi o jakości powietrza mówimy. Mały atlas burz, coś mnie goni nieustannie. No ten czas goni, zwłaszcza rano, za 18 minut szósta. No to teraz jeszcze przeniesiemy się w czasie za sprawą radiowego wehikułu czasu. Rok 1997, 20 dzień stycznia. Właśnie wtedy ukazała się debiutancka płyta formacji Daft Punk zatytułowana Homework, a na niej m.in. to nagranie Around the World, czyli jeden z tych utworów, który do dzisiaj jest popularny, nie zestarzał się w ogóle i bardzo dobrze brzmi, zwłaszcza rano, więc w ramach kalendarium muzycznego przypominamy ten utwór. Rok 1997, Around the World i Daft Punk, 20 dzień stycznia, od tego właśnie dnia rozpoczyna się ta wielka kariera formacji Daft Punk. Pamiętam, że płytę Homework, a właściwie kasetę miałem na tym nośniku. Potem oczywiście przyszły już bardziej nowoczesne źródła i sposoby na słuchanie muzyki, ale pamiętam tego właśnie kaseciaka sprzed lat z napisem Homework. Czy praca domowa została odrobiona? To pytanie zasadne, jeżeli chodzi o poniedziałek, no bo przecież niebawem usłyszymy ten pierwszy dzwonek, ale na razie jeszcze odrobina czasu jest. Za 13 minut godzina szósta i poranne zapraszamy do trójki, a w ramach

to jeszcze nie koniec, bo jeszcze dwie piosenki przed nami, zanim godzina szósta się pojawi. Po pierwsze Roxy Music i More Than This, który już teraz melduje się na naszej antenie. Potem jeszcze Pustki i Lugola, a potem poranne zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Do jutra, do godziny czwartej. Coś mi świta w Trójce między czwartą a szóstą. Dobrego dnia życzymy.